kalbimde sevda yarası. Derdim derman sende, bende sevda yarası. Derdim derman sende, bende bahtın karası. Aşkın fermanı sende, var ise bu can yoluna kurban. Hazırım her an, gel de sana geleyim yar. Ol de senin olayım yar. Sen de beni bulayım yar. Canın olayım. Gel de sana geleyim yar. Ol de senin olayım yar. Sen de beni bulayım yar. Canın olayım. Neyim var ise aldım, meçhul bir derde saldım. Neyim var ise aldım, meçhul bir derde saldım. Varım yoğum sen oldun. Artık can yok bedende, var ise bu can yoluna kurban. Hazırım her an, gel de sana geleyim yar. Ol de senin olayım yar. Sen de beni bulayım yar, canın olayım. Gel de sana geleyim yar, ol de senin olayım yar. Sen de beni bulayım yar, canın olayım. Canın olayım.